Япщыкъуплъэнэращ Иисусу Христапэ мыдэжкӏуэрэ гъуэгур. Шумыгумэкӏ, тхьэмкӏэ шӏэщхъуныгъэ зищӏаӏ, сэркӏэ шӏэщхъуныгъэ зищӏаӏ, сэ сятэ иунэшхуэ унэху хэтхэр бэ. Арэу щымытыгъэмэ шъосӏуэщтыгъэ. Чӏыпӏэ къысфэзгъэхьазырмэ сыкӏуэщт. Сыкӏуэу чӏыпӏэ къызысфэзгъэхьазырчӏэ сыкъэкӏуэжынышъ. Сэ сыздэщыӏэм шъори шъущыӏэнэу шъуздэсхэщт. Сыздакӏуэм игъуэгу шъошъошӏэ. Зиусхьан къыриӏуагъ фэмэ Иисус уздакӏуэрэ цӏэрэп. Арышъ уздакӏуэрэм игъуэгу сыдэщтэу цӏэн лъэкӏына. Гъуэгури шъыпхъагъэри щыӏэныгъэри сэры риӏуэжьыгъ Иисус. Сэ сигъуэгур мыкӏуэмэ дылъапӏэм идэжь цӏыф зикӏуэ шъущтэп. Сэ сышъошӏэмэ сяти шъошӏэ. Джы щегъэжьагъэу сятэ шъошӏэ ыкӏи шъулъэгъугъэ. Зиусхьанэми Филипп Иисус къыриӏуагъ. Тылъапӏэр тыгъэлъэгъуи ар тфырикъущт. Мыщ фэдизэ сыщыгъусагъэу джыри о сыкъэмышӏэу ара Филипп, риӏуагъ Иисус. Сэ сызылъэгъум тылъапӏэри лъэгъугъ. Арышъ о тылъапӏэр тыгъэлъэгъуу сыдэщтэу пӏошъура. Сэ тылъапӏэм сыщыщэу ежьыгу сызэрилъ зэпытри. Тылъапӏэри сэ къысщыщэу сэ сыгу зэрилъ зэпытри пшӏэшъ хъурэба. Гущэхэу къылъасӏухэрэр сэрысэрэу къасӏухэрэп. Тылъапӏэу къысщыщэу сэ сыгу зэпытым иӏофхэр егъэцакӏэх. Сэ тылъапӏэм сыщыщэу ежьыгу сызэрилъ зэпытри. Тылъапӏэри сэ къысщыщэу сэ сыгу зэрилъ зэпытри зысӏокӏэ пшӏэшъ жыгъахъу. Ар мыхъуми ӏофхэу сэзгъэцакӏэхэрэм апае пшӏэшъ хъуныгъэ зижӏаӏ. Шъыпкъэ дэдэ шъосэӏо. Сэркӏэ шӏэщхъуныгъэ зиӏэм ӏофхэу сэзгъэцакӏэхэр ыгъэцэкӏэщтых. Ахэмэ нахьи нахь ӏофышхохэри ыгъэцэкӏэщтых. Сыдакӏомэ сэ тылъапӏэм ындэжь сыкӏожьыщт. Сэ сэкӏэ сыд щыщи тылъапӏэм шъолъэӏумэ ар сэ къысфэсшӏэщт. Ыкъо тылъапӏэм ищытхъушхо цӏыфхэм ар игъэлъэгъуным пае. Сэ сэкӏэ сыд щыщи шъукъысэлъэӏумэ сэр къысфэсшӏэщт. Тхьэм сэ лъапӏэ къафыригъэхынэу Иисус игъуэгу рыкӏохэрэр зэригъэгугъагъэхэр. Шъо сэ шӏу сышъолъэгъумэ сиунашъохэр жыгъэцэкӏэщтых. Сэ тылъапӏэм селъэӏунышъ ащ фигукъэу шъхьащ зыхыжьын нэмыкӏ горэ къышъуригъэхыщт. Ар фигъусэ зэпытыщт. Тхьэм псэлъапӏэу цӏыфхэм шъыпхъагъэ языгъашӏэрэр ары. Дунаим цӏыфхэм ар зэрамылъэгъурэм ыкӏи зэрамышӏэрэм пае арыгу илъынэу адэ налъэкӏырэп. Ау шъо ар шъошӏэ сыдапӏэмэ фигъусэ шӏукӏи шъугу илъ зэпытышъ ары. Шъыпкъэ шъо ибо шъукъызгъэнэщтэп. Шъуадэжь сыгъэкӏожьыщт. Тӏэкӏу шӏэмэ дунаими цӏыфхэм салъэгъужьыщтэп. Ау шъо сышъулъэгъущт. Сыдапӏэмэ сэ сыщыӏэщ шъори шъущыӏэщт. Ау сятэгу сызэрилъ зэпытри шъори сэ сыгу шъузэрилъ зэпытри сэри шъо шъугухэм сызэрарылъ зэпытри а мафэм шъо шъушӏэщт. Сиунашъохэр зиӏэу ахэр зыгъэцакӏэхэрэр ары сэ шӏу сызылъэгъурэр. Сэ шӏу сызылъэгъурэр сяти шӏу къылъэгъущт. Сэри ар шӏу слъэгъущт ыкӏи зыкъезгъэлъэгъущт. Джащыгъэм Иудэ, Иудэ Искариот зыцӏэр арэп Иисус къыриӏуагъ. Зиусхьан дунаими цӏыфхэм озямыгъэлъэгъуу тэ зыкъэтэгъэлъэгъуну оӏо ар сыдэщтэу хъура. Сэ шӏу сызылъэгъум сигущэхэр ыгъэцэкӏэщтых, риӏуэжьыгъ Иисус. Сэ сяти ар шӏу къылъэгъущт. А цӏыфми идэжь тэтхэкӏуэнышъ ащ ыгу тилъыщт. Шӏу сызымылъэгъум сигущэхэр ыгъэцакӏэхэрэп. Гущэхэу къасӏухэу зэхэшхэхэрэр сэ сигущэхэу щытхэп. Тылъапӏэу сыкъэзгъэкӏуагъэм игущэхэу щытхэ нахь. Сышъигъусэфэ а гущэхэр шъосӏуагъэх. Ау шъуигукъэу шъхьащ зыхыжьрэр тхьэм сэ лъапӏэ ары. Сэ сэкӏэ тылъапӏэм къышъуфыригъэхыщт. Ащ зэкӏэ шъуигъэшӏэщт. Сэ къышъосӏуагъэхэри зэкӏэ шъугу къыгъэкӏыжьыщтых. Гупсэфыныгъэ къышъуфэсэгъанэ сигупсэфыныгъэ шъосэтхы. Гупсэфыныгъэу сэ шъосхэ дунаим къышъуитын лъэкӏырэп. Шъумыгумэкӏ ыкӏи шъумышхын. Сышъухэкӏыжьми шъуадэжь сыкъэкӏуэжьыщт сӏуи зэрэшъосӏуагъэр зэхэшхыгъэ. Сэ шӏу сышъулъэгъугъэмэ тылъапӏэм ыдэжь сыкӏуэжьыщт сӏуи сэрзэрэсӏуагъэмкӏэ шъугу шӏэщтыгъ. Сыдапӏэмэ тылъапӏэр сэ щынахьи нахь ин. Мы ӏофыр къэхъуным пэкӏэ шъосӏуагъэ. Ар хъу зыхъукӏэ шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ хъуным пае. Бащэ сыкъыздэгущыӏэжьыщтэп. Сыдапӏэмэ мы дунаим ипш къакӏо пэт. Ащ иӏоф сэ къысхэлъэп. Ау тылъапӏэр сэ шӏу зэрэслъэгъурэри унашъо къысфишӏыгъэхэр зэрэзгъэцакӏэхэрэри дунаими цӏыфхэм ашӏэн фае. Шъукъэтэдж мыщ тыӏужӏуакӏыжь.